ียนเสียงธรรมแสงสาดส่องไตรภพบรรจบล่าเทียนบูชาสรณะพระธรรมขันธ์เสียงทิพย์แห่งพุทธอภิวันธรรมคงมั่นสถิตไว้ในใจเราสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุพลม.2ความถี่963นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 ถึง 20:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านผู้ฟังจะรับฟังได้อีกคลื่นหนึ่งที่สถานีวิทยุรอดอคลื่น747ในเวลา 8:10 นถึง 8:35 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยอาทิตย์อัสดงของพระไพศาลวิสาโลค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการขอซีดีที่ออกอากาศแล้วนี้ไปฟังทบทวนกรุณาสั่งจองมาได้ที่เพ็ญศรีอินทรทัศน์01-919-7268มิได้มีการซื้อขายนะคะขอมอบให้กับผู้ที่ร่วมเผยแผ่ธรรมตามกำลังศรัทธาค่ะผู้จัดทำรายการขอขอบพระคุณคุณวิทัญญาภัทรวิมลพรผู้ที่ได้กรุณามอบหนังสือธรรมะดีๆให้รายการมาเผยแผ่โดยตลอดนะคะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังอาทิตย์อัสดงของพระไพศาลวิสาโลค่ะ